بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه رسالة قصيرة في مسائل العقيدة الإسلامية على أصول الدين الإسلامية وعلى منهج السلف الصالح ألفها شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الذي ولد سنة 1115 وتوفي رحمه الله تعالى 1206 هجرية. هي رسالة إن يزمومز مسألة نواقض الإسلام. نواقض معناك في تنبوزي الإسلام ذو إسلام. نواقض في تنبوزي الإسلام ذو إسلام. Kwa hiyo tukiunganisha tutasema nawaqidhul islami, vitenguzi vya Uislamu. Bada al-muallifu rahimahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Kutokana na mustawa tunatoa, kwa maana hatutoka sana katika kutoa sherehe. Qala ash-shaykhul imamu, قال الشيخ الإمام أمسيما شيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الله أمرهم أمسيما شيخ الإمام قال الشيخ الإمام أمسيما شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم تنبوا اعلم انذا رساله yake تنبوا ان حقيقه نواقض الاسلام vitenguzi vya uislamu. Vitenguzi ni maana yake alibuktilat, mambo yenye kubatilisha uislamu, yenye kuharibu uislamu. اعلم تنبوا anna nawaqidh al-islami, hakika vitenguzi vya uislamu. Asharatu nawaqidh, ni vitenguzi kumi. I'lam tambua, anna nawaqidh al-islami, hakika vitenguzi vya uislamu. Asharatu ni kumi, nawaqidh vitenguzi, kwa maana vitenguzi kumi. Meleka kwa aya shirihi kwa ufupi. Anawakidhu jamu naqidh, nawakidhu vitenguzi ni wingi wa neno naqidh. Wahia na hivyo, na hiyo maana yake, au hivyo maana yake ni almubtilat, ni vile vyenye kubatilisha. Mithlu nawakidh alwudhui, mfano nawakidh alwudhui, vitenguzi vya udhu. Ai mubtilatu huu, au maana yake ni vile vyenye kubatilisha udhu. Tusamma bin nawaqidh, vitaitwa kwamba ni an-nawaqidh, yani vitenguzi. Watusamma bi asbabi ridda, kadhalika pia vitenguzi hivi kumi vinaitwa kuwa ni asbabu ridda, sababu za kuritadi. Au vile vile pia vinaitwa anwa'i ridda, aina za kuritadi. Wa ma'rifatuha muhimmatun jidda lilmuslimi, na kuvifahamu ni muhimu sana kwa Muislamu. Min ajli an yatajannabaha wa yahdhara minha, ili mtu ajiepushe na achukue tahadhari. Yani maneno ya Sheikh al-Fawzan. Kwa hiyo akisherehesha maneno haya, qala Sheikh al-Imamu, amesema Sheikh al-Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Allah mrehemu, ila mtambua anna nawaqidh al-islami, hakika vitenguzi vya Uislamu asharatu nawaqidh, vitenguzi 10. Kisheleshe maneno hayo. Al-awwalu, kitenguzi cha mwanzo, ashirku bil ashirku, ni shirki fi ibadati Allahi ta'ala, katika ibada ya Allah mtukufu. Ashirku, kushirikisha, fi ibadati Allahi ta'ala, katika ibada ya Allah ta'ala. Hiyo ndio kitenguzi cha kwanza, kushirikisha. Kushirikisha kwa maana kufanya shirki katika ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu, ndio eh? Min akhtari anwa'i ridda, ni katika zile aina hatari zaidi katika aina za kuritadi. Kwa hiyo ashirku, kufanya shirki, fi ibadat, au kushirikisha, fi ibadati Allahi, katika ibada ya Allah ta'ala mtukufu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu. Qala Allahu, amesema Allah ta'ala mtukufu. Inna Allaha, hakika ya Allah. La yaghfiru, hasamehi. Inna Allaha, hakika ya Allah. La yaghfiru, hasamehi. Ayyushraka bihi, dhambi ya kushirikishwa kwa kitu chochote. Wayaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe kisichokuwa hicho. Liman yasha, wa amtakaye. Wayaghfiru, na anasamehe. Wale ambao mustawa mdogo sana wanafuatisha eh? Wayaghfiru, na anasamehe. Ma duna dhalika, kile kisichokuwa hilo la shirki. Liman yasha, kwa amtakaye. Kwa dhambi ya shirki isamewe. Imata sahibuhu biduni tauba, ikiwa atakufa mtu wake bila ya kutubia, samehewi. Lakini mathalan, kabla ya kufa akatubia, anasamewa. Lakini dhambi zinginezo Allah anaweza kasamehe, hata kama mtu amekufa hajatubia. Allah sasikiyama kama mtu kukusamehe. Lakini shiriki atakusamehe kama umekufa hajatubia, ukazikwa nayo. Hawezi kusamehewa. Waqala ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala, maneno yake katika suratul Maida, anasema innahu, hakika yake Allah. Man yushriki billahi, yule mwenye kumshirikisha. Innahu, hakika yake, sio Allah eh? Innahu, hakika yake. Man yushriki billahi, mwenye kumshirikisha Allah. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, basi amemuharamishia yeye, amemuharamishia juu yake yeye Allah pepo. Faqad harrama Allahu, basi hakika ameharamisha Allah. Alayhi, juu yake mtu huyo. Aljannata, pepo ni haramu. Tarjama mika sawa. Faqad harrama Allahu, hakika ameharamisha Allah. Alayhi, juu yake. Aljanna, pepo. Wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake ni motoni. Wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake ni moto. Wa ma lidh-dhalimina, na hakuna kwa madhalimu. Wa ma lidh-dhalimina, na hakuna kwa madhalimu. Min ansar, katika wenye kunusuru, wenye kumnusuru mtu huyo eh. Wa ma lidh-dhalimina, na hawana madhalimu. Min ansar, wa kuwanusuru. Tafsiri ya kwa sahihi, tarjama ya sawa sawa. Wa ma lidh-dhalimina, na hawana madhalimu. Min ansar, katika wenye kuwanusuru. Hawana madhalimu watu kuwanusuru. Mileka hapo eh. Wa minhu, na katika hiyo shirki kubwa, kwa sababu shirki na mtungu kunusuru ni hiyo shirki kubwa. Ashirku ni asghar, lianna shirka lahu thalathatu anwa, shirki na mashirki ina aina tatu. Kuna ashirku al-akbar, ndiyo shirki ni kumtu mtu katika Uislamu eh. Alafu kuna ashirku al-asghar, shirki ndogo. Karia, ambaye haimtu mtu katika Uislamu. kama vile riya inaitwa ashirkul asghar, shirki ndogo, ashirkul akbar, shirki kubwa, alafu na shirki inaitwa shirkun khafiyun, in shirki iliyojificha, huwezi kuigundua kimtu yuko nayo. Kwa hiyo ziko aina hizo tatu. Wa minhu, na katika hiyo shirki yenye kutoa mtu katika Uislamu, adhabhu li ghairi llahi, ni kuchinja, adhabhu kuchinja, li ghairi llahi, kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Adhabhu ni kuchinja, li ghairi llahi, kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Akatolea mfano Sheikh, kaman, kama yule ambaye yadhbahu liljinni, anachinja kwa ajili ya majini. Kaman, kama yule ambaye yadhbahu liljinni, anachinja kwa ajili ya majini. Siku nazo anachinja kwa ajili ya majini, tuzo kuchinja jini amepanda, anataka nyama, kwa sababu majini wajanja wagizaki kisamba wale, wala maboga, wanyama tu. Allahu almusta'an. Kama yadhbahu, kama yule anayechinja, liljinni, kwa ajili ya majini, au lilqabri, au kwa ajili ya kaburi. Nazo anachinja kwa ajili ya kaburi, amezikwa sharifu, kwa hiyo sadaka yake itolewe kwenye dua, kwa hiyo kuchinja bata, kwa kuchinja kuku, kama hivyo. Kama yadhbahu, kama yule ambaye mwenye kuchinja, liljinni, kwa ajili ya majini, au lilqabri, au kwa ajili ya kaburi. Hicho ni kitenguzi cha kwanza cha kumtoa mtu katika Uislamu. Kitenguzi kikubwa kabisa, ni hatari, ni shirki, bali ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Dhambi ya shirki ni kubwa kuliko zina, ni kubwa kuliko ulevi, ni kubwa kuliko wizi, ni kubwa kuliko kusengenya, ni kubwa kuliko dhambi yoyote, dhambi ya shirki. Athani, nasema Sheikh, kitenguzi cha pili kinachomtoa mtu katika Uislamu, mtu anakuwa kafiri, manjala, yeyote mwenye kujalia, manjala, yeyote mwenye kujalia, baina huu, baina yake yeye, wa baina Allahi, na baina ya Allah, wasaita, viumbe wa katikati. Manjala, yeyote yule mwenye kujalia, bainahu, baina yake yeye, wa baina Allahi, na baina ya Allah, wasaita, viumbe wa katikati. Akajalia kwamba baina ya Allah na yeye kuna viumbe wa katikati, hao ndio watakaofikisha maombi yake kwa Allah. Kwa hiyo akiomba kwanza apeleka maombi yao kwa hao, alafu aombe afikishe kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo amewafanya wa katikati. Huyo ametoka kwa Uislamu, anasema Sheikh, yad'uhum, akawa anawaomba wao, wa yas'aluhum, na akawa yad'uhum, yani kuomba dua, wa yas'aluhum, kuomba sitokuwa na shida. Kuna yad'uhum, kuomba dua, ni mtatulie matatizo kadha, na kuomba nifanyie kadha, nizidishie kadha, ni kuomba. Tuko sawa, yani wewe unapeleka mungu yao kwa wale. Wa yas'aluhum, kwa maana yeye mmoja na anawaomba wao. Wa yatawakkalu alaihim, na anawategemea wao. Wa yatawakkalu, na anategemea alaihim, juu yao. Kwa maana anawategemea wao. Wa yatawakkalu alaihim, na anawategemea wao. Basi mwenye kufanya haya, anasema kafara, huyo atakuwa amekufuru ijma'an, makubaliano ya wanawachuoni. Kafara, amekufuru ijma'an, makubaliano wanawachuoni. Kwa maana wanawachuoni wamekubaliana, mwenye kufanya haya ni kafir bila shaka. Kwa moja hapo, athalithu, kitenguzi cha tatu, tuendelee sio? Haya. Man lam yukaffir, yule ambaye hakuwa kufurisha, almushirikina, washirikina. Man lam yukaffir almushirikina, yule ambaye hakuwa kufurisha washirikina. au shakka fi kufurihim, au akawa na shaka katika ukafiri wao, au shaka, au akawa na shaka fi kufurihim, katika ukafiri wao. Kuna kisawa, lakini mimi na kama zote dini tu sunata na wasiwasiwa eh. Inawezekana Mkristo yuko sawa kuliko Muislamu. Hizi dini tutofuata. Simsemu situkane dini ya mwenzako, wewe sikujua dini ipi ya haki. Kwa maana ana shaka juu ya ukafiri wa wale watu. Au shaka fi kufurihim, au akawa na shaka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao. Akatafuta namna ya kuwahendo, nasema vijana eh, namna ya kuwahendo. Ah, wasabatu bwana kama sisi wale, awali nguruwe siku yao si juma, si jumapili wale, wanafanana fanana na sisi wengine. Tatafuta namna ya kuwahendo. Au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao, kafara, huyo amekufuru. Mireka yetari pamoja hapo eh. Kwa hiyo kutoa kufurisha washirikina. Shaykh al-Fawzan anasema hadhihi al-mas'alatu khatiratu jidda, hadhihi al-mas'alatu khatiratu jidda. Haya ni masala ya hatari sana. Yaqau fiha, wanaingia katika mambo hayo, kathirun, wengi kabisa, min al-muntasibina lil-islami, katika wenye kujinasibisha na Uislamu. Sawa eh? Sasa kwa hiyo yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Ni lazima na ni wajibu kumkufurisha yule ambaye Allah amemkufurisha. Tuko sawa hapo eh? Kwa lazima kumkufurisha. Arabi, kichunguzi cha nne, mani itakada, yeyote yule mwenye kuitakidi, mani itakada, yeyote yule mwenye kuitakidi, anna hakika, asimama kidogo maana nacho mwandiki, mani itakada, yeyote yule mwenye kuitakidi, anna hakika, ghaira hadi nabii sallallahu alayhi wasallama, usiyokuwa muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, man i'taqada, yote yule mwenye kuitakidi, anna hakika, ghaira hadi nabii, ghaira usiyokuwa hadi nabii, muongozo wa nabii sallallahu alayhi wasallama. Kwa maana kwa tafsira mmoja unasema kwamba mani itakada, yote mwenye kuitakidi, anna ghaira hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika muongozo usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akmalu, umekamilika zaidi. Kwa pamoja hapo eh, akmalu, umekamilika zaidi. Akmalu, umekamilika zaidi, min hadihi, kuliko muongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam, yote yule mwenye kuitakidi, anna ghaira hadi nabii, hakika usiokuwa muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akmalu, ndio uliokamilika zaidi, min hadihi, kuliko muongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Au akaitakidi, anna hukma ghairihi, hakika hukumu isiyokuwa yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Au akaitakidi, anna hakika hukma ghairihi, hukumu isiyokuwa yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsanu, ni nzuri zaidi. Au anna hukma ghairihi, au hakika hukumu isiyokuwa yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ahsanu, ni nzuri zaidi, min hukmihi, kuliko hukumu yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kalladhi, kama yule ambaye, yufaddilu, anafadhilisha, kalladhi, kama yule ambaye, yufaddilu, anafadhilisha, hukma tawaghiti, hukumu za matawuti, kalladhi, kama yule ambaye, yufaddilu, anafadhilisha, Unahisi ni bora eh? Hukma tawaghiti, hukumu za kitawuti, ala hukumihi, juu ya hukumu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ala hukumihi, juu ya hukumu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, fahuwa kafirun, basi huyo ni kafir. Kitenguzi cha tatu cha nne hicho. Al-khamis ndio cha tano eh? Kitenguzi cha tano. Kitenguzi cha tano. Man abghadha, yeyote yule mwenye kuchukia, kubughudhi, chukia eh? Bughdha. Man abghadha, yeyote yule mwenye kuchukia, kama mambo yana mtu katika Uislamu. Man abghadha, yeyote yule mwenye kuchukia, shay'an, jambo lolote. Man abghadha shay'an, yeyote yule mwenye kuchukia jambo lolote, mimma, katika yale ambayo, mimma, katika yale ambayo, jaa bihi rasulu, amekuja nayo mtume, mimma, katika yale ambayo, jaa bihi rasulu, amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayechukia katika yale ambayo katika yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama, walau amila bihi, hata kama atalifanyia kazi, walau na lau, au hata kama amila bihi, atalifanyia kazi, kafara, amekufuru. Walau amila bihi, hata kama atalifanyia kazi, kafara, amekufuru. Umeelewa hapo eh? Naam. Kwa hiyo kuna watu wanachukia baadhi mambo yaliokuja na mtume sasa sana sana wanawake katika swala la mathna wa thulatha wa rubaa. Niambia mimi wangu anachukia. Si jambo linaweza kumtua katika Uislamu eh? Hauruhusiwi kuchukia katika jambo lolote liokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam. Aya. Kwa hiyo hilo linamtoa mtu katika Uislamu. Bughdhu ma jaa bihi ar-rasul ridda, maneno hayo Fauzani, Sheikh Fauzani. Kuchukia katika yale aliyokuja nayo mtume ni kuritadi. Walau amila bihi, walau mtu atayafanyia kazi, qala ta'ala, amesema Allah, dhalika bi annahum karihu, hiyo ni kwa sababu wao walichukia, ma anzala Allah, yale ambayo Allah aliyateremsha, fa ahbata a'malahum, basi akapromosha matendo yao Allah tabaraka wa taala. Aya, tuendeleje as-sadis? Sio? As-sadisu, kitenguzi cha sita, manistahza'a bi shay'in, yeyote yule mwenye kufanya mzaha kwa jambo lolote, yeyote yule mwenye kufanya mzaha kwa jambo lolote, min dini rasuli, katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Tandazo katika dini ya mtume sana, sio ni zaidi kutafsiri au la katika mwenendo, sababu neno dini lina maana nyingi. Dini lina maana ya mwenendo, la kumdinu kumwalia dini, ni dini yenu kwa maana mna mwenendo wenu wa kimaisha na mimi mwenendo wangu wa kimaisha. Dini ina maana ya siku ya mwisho, maliki yaumiddin, miliki wa siku ya mwisho. Kwa dini ina maana nyingi eh. Ah. Kwa hiyo anasema manistahza'a, yeyote mwenye kufanya mzaha, bishai'in, kwa jambo lolote, min dini rasuli, katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kufanya mzaha katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ima ni kufuga ndevu au kuvaa kanzu fupi au kutumia mswaki, yani ndicho kile kati kujana cha mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanyia mzaha, au thawabi llahi, au akafanyia mzaha thamalipo ya Allah, akafanya mzaha katika malipo ya Allah, katika thawabu Allah, au thawabi llahi, au katika malipo ya Allah, mtu akafanya mzaha. Nyinyi bwana, nende peponi, mimi niache nende motoni. lakini peponi mkipewa mahindi msitombe huko moto kuchomea. Tunafanya mzaha katika dini mtu katika malipo ya Allah tabaraka wa taala. Siku ya kiyama watu wote watakuwa wengi hivi, nitashinda kujichomeka mimi kuingia peponi afu nitajificha Mungu asinione? Nandazungumza hivyo Allahu almusta'an. Kwa kufanya hivi ni ridda hii na mtu katika Uislamu. Kwa hiyo au thawabi llahi au malipo ya Allah au iqabihi au adhabu zake au iqabihi au adhabu zake, mtakuwa nafanya mzaha. Wewe bwana, Mungu mwenyewe alijua kwamba kuna wapeponi na wamoto, ndio maana akaomba pepo na moto. Sasa wewe ukitaka watoto wengi peponi, wewe niache. Sasa nyinyi mkitaka watoto wengi peponi, moto unataingia nani? Tulikaa Mungu amefanya kazi isiyokuwa na maana. Tuacheni wanafanya mzaha namna hiyo au iqabi la au iqabihi au adhabu zake. Atakayefanya mzaha wa vitu hivyo kafara, amekufuru. Manistahza bi shay'in, yeyote yule mwenye kufanya mzaha kwa kitu chochote, min dini rasuli, katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, au thawabi llahi au katika malipo ya Allah, au iqabihi au katika adhabu zake, kafara, amekufuru. Wadalilu, na dalili juu ya ukafiri wa jambo hili, ukafiri wa mwenye kufanya jambo hili, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, kuambia qul, sema Muhammadi, wajibu hao, abillahi, je, kwa Allah, kwa kumtumia Allah, wa ayatihi, na kwa kutumia aya zake, au na kwa aya zake. Qul, sema abillahi, je, kama tazuri, je, kwa kumtumia Allah katika mazungumzo yenu na mzaa wenu, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, je, kwa vitu hivi, kuntum, ndo mlikuwa, tastahziun, mkifanyia mzaha. Qul, sema waambie, abillahi, je, kwa Allah, wa ayatihi, na kwa aya zake, wa rasulihi, na kwa mtume wake, kuntum tastahziun, ndo mlikuwa mkizifanyia mzaha, mkizichezia shere. La ta'tadhiru, msilete udhuru wote. La ta'tadhiru, msilete udhuru. La ta'tadhiru, msilete udhuru. Qad kafartum, hakika mmekufuru. Qad kafartum, hakika mmekufuru. Baada imanikum, baada ya imani yenu. Hakika mmekufuru baada ya imani yenu. Qul abillahi, sema je kwa aya za Allah, je kwa Allah, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahziun, ndo mlikuwa mkivifanyia shere, mkifanya mzaha kwa vitu hivi, yani kwa Allah, kwa aya za Allah, yani kwa, ndo mlikuwa mkifanya mzaha kwa Allah na kwa mtume wake, afu ni sio vitu ndo mlikuwa mkifanya mzaha kwa Allah, kwa aya zake, kwa mtume wake. La ta'tadhiru, msitoe udhuru wowote. Qad kafartum, hakika mmeshakufuru. Baada imanikum, baada imani yenu. Katika surati Tauba 65 mpaka 66. Wanasema qala al-mufassiruna inda hadhihi al-aya, innama unzilat ala thalathatin min al-munafiqin. Wanasema wanawachuoni wa tafsiri wakitafsiri aya hii, ya kwamba aya hii imeshuka kwa wanafiki watatu, au akthar, au zaidi. Walikuwa katika vita, wamekaa katika vita fulani. Sahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam wamekaa kule. Hawa sasa walikuwa wamekaa sehemu fulani, wanaota moto, wakaanza kucheza shere, kufanya mzaha. Hivi mtume na masahaba zake wataweza kupigana kweli hapo? Kwa mzaha tu wanacheka kweli kweli, ana matumbo makubwa lakini afu anakula sana, wewe wataweza kupigana kweli? Yeshu unajua kubwa lile, wakawa wanacheka. Sasa mmoja katika wao kana, mbona hapa Allah na mtume achezwa shere hapa, mimi siwezi kuvumilia ukaa hapa. Akawaondoka, aenda kumpa mtume sallallahu alaihi wasallam taarifa. Sasa akiwa njiani akashuka malaika Jibril akamshukia mtume sasa akamshushia aya hii. Wala in sa'altahum la yaquluna la yaquluna aw la yaquluna itakwaje? Kunna nakhudhu wa nal'ab. Na kama wewe utawauliza wao kwa nini mmefanya hivi? Basi watasema la yaquluna kunna nakhudhu wa nal'ab. Watasema tulikuwa tukifanya mzaha tu na kucheza. Qul abillahi. Sasa wewe sema waambie, je, kwa Allah wa ayatihi na kwa aya zake wa rasulihi na kwa mtume wake, kuntum tastahzi'un, ndio mlikuwa mkifanya mzaha? La ta'tadhiru, msilete udhuru, waambie hivyo. Qad kafartum ba'da imanikum, mmeshakufuru baada ya imani yenu. Sawa, malaika Jibril ameshashusha aya zake, ameondoka, sahaba anaingia. Anaposema ambia usizungumze, nishapewa habari na malaika Jibril. Wakaitwa wale, wakaulizwa, hivi kwa nini mlikuwa mkisema hivi? Wakasema vile vile, kunna nakhudhu wa nal'ab, tulikuwa tukifanya mzaha na tunacheza tu. Allah mtume akawasomea aya hii, imeshuka aya inawaambieni, kul waambieni, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, qad kafartum ba'da imanikum, mshakufuru baada ya imani yenu. Hey, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, si ndio eh? Walipoambiwa hivyo, ziliposhuka aya hizo, ikabidi mtume sasa aamrishe sasa watoke pale, waondoke waende sehemu nyingine, waache wale, ima wao watoke au mtume na masaba zake. Kwa mtume kama wao waondoke, kwa wale jamaa wakaomba msamaha, kukubaliwa, mpaka baadaye wale ngamia wanaondoka, wakawa wanashika zile kamba za ngamia zinazochubua katika mikono. Lakini msamaha, mtume hawezi kusamehe aliyekuwa Allah Taala ameshakata hukumu yao. Tuko sawa hapo eh? Hichi ni kitengenezo cha sita. Vipi? Inapanda eh? Ah. Asabi yao kitengenezo cha saba, asihru, uchawi. Asihru, uchawi. Sasa je, sasa hivi uchawi na hiyo ushirikina, kitengenezo cha kwanza ni ushirikina, si uchawi waingia huko huko. Ndio eh? Eh. Shiriki ni aamu kubwa zaidi kuliko uchawi. Lakini uchawi ni kipengele cha pekee pamoja na ubani ushirikina. Lakini huu sasa ushirikina huo uchawi huu unachukua kipengele cha pekee katika shiriki. Ndio maana kikatajwa pia peke yake. Sawa eh? Lakini yote ni katika ushirikina. Sasa hii nayo yani pamoja kwamba imetolewa hukumu ya shiriki kwa ujumla kwenye Qur'an na hadithi, pia zikaja aya zikatoa sasa hukumu ya uchawi peke yake. Ni maana wanawachuoni wakaamua wakiweke kitengenezo cha peke yake ili ibainike zaidi. Sawa eh? Anasema wa minhu, na katika huo uchawi, asarfu, kuunganisha. Asarfu, hapana, asarfu, kutenganisha. Kufanya sarfu, wewe kusarifisha, kutenganisha, unageuza, badilisha. Asarfu ni kubadilisha. Asarfu sio huyo ametafsiri hapa, mikatarjama ya uongo. Wewe ulitafsiri kitabu ulichonipatia wewe, si sawa. Asarfu maana yake ni kugeuza, at-taghyir, yaani unageuza moyo wa mtu kutoka katika chuki kuleta katika mapenzi. Shangaa, dawa ya mapenzi inapatikana ya kumpenda msichana, huko ndo asarfu, kubadili, kugeuza, kuswarifisha. Wa minhu, na katika hiyo, na katika huo uchawi, asarfu, kuswarifisha na kugeuza, kubadilisha. Kama mtu akupendi, ukienda tu kwa mganga au kwa mchawi, atafanya mambo kwa kushangaa, kesho mwenyewe anakuja na kupenda kabisa, ashabadilishwa tayari moyo wake na akili yake. Mtu alikuwa na akili yake vizuri, anabadilishwa ghafla, anakuwa chizi, ndio asarfu. Wale atfu, na kuunganisha watu walioachana, kuunganisha kwa kutumia uchawi, alimbwata hiyo. Wale atfu, na kuunganisha. Kama mume wako anatokotoka nje na mwekea alimbwata, basi ushamuunganisha na wewe, atoki tena. Sasa anasema Sheikh, faman faala huu, basi yule mwenye kuufanya huo uchawi, au radhiya bihi, au akauridhia uchawi, kafara, huyu atakuwa mkufuru. Faman faalahu, basi yule mwenye kuufanya huo uchawi, au radhiya bihi, au akauridhia huo uchawi, kafara, basi amekufuru. Wadalilu kauluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah mtukufu aliposema, wa ma yuallimani min ahadin, na wala hawakumfundisha yeyote. Wanakusudiwa hapa Haruta na Maruta, hawa ni malaika wawili. Tuko sawa eh? Naam. Sasa wanasema Allah hawa ndio malaika walioleta uchawi. Sasa walipokuja nao duniani, wa ma yuallimani min ahadin, na hawakumfundisha yeyote huo uchawi. Hatta yakula, mpaka waseme kumwambia yule mtu aliyekuja kujifunza, innama nahnu fitna, hakika sisi bwana ni fitna, ni mtihani, basi fala takfuru, basi usikufuru. Kwa maana kwamba uchawi ni nini? Ni ukafiri. Dalili iko wazi kabisa. Kwa sawa eh? Ta'allamuhu wa ta'alimuhu, au ta'allamuhu wa ta'alimuhu, kufru billah. Kwa hiyo haifai. Suratul Baqara 100 aya 102. Tuishie hapo eh? Kwa inatosha, alafu kesho pia tunamaliza. Sawa eh? Na barakallahu fiik. Kuna swali? Ibtila, Allah anawatuma kwa ajili ya ibtila, fanya mitihani. Allah anakusudia kuleta sheria yake katika ardhi hii, basi anawatuma malaika waleti. Yaani wewe huwezi kukatazwa kitu usifanye alafu kitu hakipo, haiwezekani. Kwa hiyo sema, kwa nini malaika wa Allah walete uchawi na wao hawajasalitishwa kwenye shari? Wao wanatumikishwa kazi wanazofanywa na wanazotumwa na Allah. Kwa hiyo lau kama wangekataa kuleta uchawi, ndio ingekuwa wamefanya shari. Sasa maadamu wamekubali, ndio wamefanya kheri. Na hii ni mtihani, kwa sababu lazima uchawi uwepo ili Allah anapokataza uchawi uwepo kwanza, alafu wale watakaojiepusha ndio wamekubali kauli ya Allah. Watakaofanya uchawi hawajakubali kauli ya Allah. Anapokataza pombe, lazima pombe iwepo. Msimsinywe pombe, hapo aya zinakataza pombe. Kama mimi amali shetani katika mtindo wa shetani, basi fajitanibu, jiepusheni nayo. Mtaepukana nayo vipi hali ya kuwa haipo? Lazima ailete pombe Allah. Afanye njia yote hii, kwa kutumia miti, alete miti ambayo kuna baadhi ya vitu ukifanya inachukua kuwa pombe, au alete baadhi ya madhao kwa ajili hiyo, kama vile zabibu, hina, au alete tume malaika alete kitu fulani, lakini lazima kwanza kiletwe. Alafu baada ya kuletwa kinakuwa mtihani sasa. Alafu baada ya kuniambia usifanye. Ukitaka kwamba kwa nini sasa malaika walete uchawi usingeletwa, alafu akakwambia msio uchawi, sio uchawi upi sasa? Yeye afu hakuna uchawi. Msinywe pombe, pombe ipi na gata kuna? Kwa hiyo vimeletwa vitu kwa ajili ya mitihani. Kwa hiyo malaika wa Allah ndio wenye kazi ya kutumikia kuleta mabalaya mbalimbali na kheri mbalimbali ambazo Allah anakusudia katika ulimwengu huu, kwa sababu wao ndio wajumbe wake Allah Ta'ala. Ni katika istihzai, kuigiza filamu pia ni katika al-istihza. Kwa mtu anaigiza katika dini, ndoa inafungwa, ndoa pale ya kisheria kabisa, zinasoma kutuba tunika, lakini si ndoa, wanaiki tu. Ni katika istihzai, kuigiza ni katika al-istihza. Na tena ni kana baada ya tumba, labda ile mbisha bebati pia ni katika istihiza. Mtu anamwekcha Abubakar, ndio yeye ngamia aliyompanda Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaheksi anamwita Bilal bin Rabah. Hii ni katika istihiza. Hii vita vya Badri vinavyoiktiwa Arrisala, filamu za Arrisala, na hao kwetu wa Tanzania wakina Yusra wanahekti kina nani sijui kina kinyogua. Hii ni katika kufanya istihiza, kwa sababu wanahekti vitu kwanza kinyume na uhalisia. Hilo jambo la kwanza, alafu wanawaikti maswahaba sio, kwa maana wao ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika mzaa, alafu pia anajenga picha mbaya, kwa sababu mtoto mdogo akiambiwa Bilali, yeye mawazo yake anapiga picha sura ile ile kwenye TV, ndio Bilali huyo. Kwa hiyo inafikia kiwango ile haki ya maswahaba inapotea, na kuwapenda maswahaba ni katika dini. Kwa hiyo kuwachafua pia ni kuchafua dini, kuchafua uhalisia wao, kuchafua hali zao, chafua muonekano katika dini. Kwa hiyo haifai watu kuwekti picha kama zile. Mtu anaekti kwamba ni fulani Abu Jahal, alafu na mke wake. Anamtafuta mwanamke na kwa mke wake kwenye ile filamu. Ni katika istizai katika dini. Bali hao wakibongo wanafunga mpaka ndoa za kisheria. Nisoma hutuba tunika inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Mtu anachukua mke wako tayari hutuba ya ndoa ya kisheria. Alafu kumbe uongo. Wanaigiza, wanaekti katika mzaha. Watu wajiepushe na vitu kama hivyo. Barakallahu fiik. Pia kwenye hii aya ya mwisho. Naam. Hata waseme. Hata yakula mpaka waseme. Wale ambao wanafundisha uchawi. Malaika wawili wale walikuwa hawamfundishi mtu mpaka waseme kumwambia yule mtu. Hakika sisi ni fitna. Ni mtihani, fala takfuru, basi usikufuru. Sasa aya ndio inasema fayata'allamuna akalka yaani mwendelezo wa aya fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Wakajifunza wanadamu kusema nao mbishi, wakajifunza kutoka kwa hao malaika wawili yale ambayo yanaweza kumfarakanisha mtu na mumewe, na mumewe baina almar'i wa zawji, baina ya mtu na mkewe, anaweza wakagombana. Ndio hapo tumesoma hapa asarfu kutenganisha uchawi. Kuna swali lingine? Hakuna eh? Na amenitosha kwa hapo na kutafidi hadha al-qadir. Kwanza kitunguzi cha kwanza na kitunguzi cha saba. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.